और उनके दिल की कुढ़न दूर कर दे और जिसकी चाहे तौबा कबूल कर ले। और अल्लाह का इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल।